ذہانت دیکھو. وکرہ ابن عمر کہتے کہتے ہیں کہ ابن عمر نے سات کنکری مارنے کی حدیث نقل کی ہے، لہذا ان سے جو روایت ابن ابی شیبہ نے نقل کی ماں و بالی رمیت بستین و سبین یہ ثابت نہیں ہے. بھلا حدیث نبی نقل کر کے اس کے خلاف ہی کیسے کہہ سکتے ہیں ماں و بالی رمیت بستین و سبین سبھی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم هو ابن عتيبه عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انتهى عبد الله سيد الله بن مسعود مراد الحسيني انه انتهى الى الجمره الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بصابعه وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره. وبلسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من رمى جمره العقبه وجعل البيت عن يساره. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت بیت اللہ کو بائیں طرف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر دشواری ہو تو اس کا ترک کرنے کی بھی گنجائش اتحام ہو رہا. آیا جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت مستحب کیا ہے؟ حنفیہ مالکیہ اکثر شافعیہ تو فرماتے ہیں منا دائیں طرف ہو اور بیت اللہ بائیں طرف کو اور جمرہ سامنے ہونا چاہیے. بادشافیہ کہتے ہیں کعبہ کا استقبال کرے جمرہ دائیں طرف ہو، یہی حنابلہ کا مسلک ہے. بادشافیہ کہتے ہیں جمرہ کا استقبال کرے کعبہ کا استقبال کرے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم شعبه قال حدثنا حكم بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن انه نجم عن المسعود رضي الله تعالى عنه فرمى فرماه يمين جمره الكبرى بسبع قصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض يكبر مع كل قصات. فرماتے ہیں ہر کنکری پر تکبیر کہنا چاہیے، بالاتفاق سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے انما جعل رمی القمار والسعی بین الصفا والمروہ لإقامت ذکر اللہ رواہ الترمذی. بخاری نے اشارہ فرما دیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی رمی جمار کو چھوڑ دے، بلکہ رمی جمار و ذکر اللہ دونوں مقاصد میں سے ہیں. اور یہ جو حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ بغیر رمی کے تکبیر کافی ہے، بخاری نے اس کو رد کیا. اگر کسی نے تکبیر چھوڑ دی تو ایک مستحب چھوٹ گیا، کوئی چیز واجب نہیں. اسلام سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہیں وہی جبر بدمن فہو احب الیہ. چلیے قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد بن عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابن الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة وسورة الجزء والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه قال ما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة عقبة فاستبكر الوادي حتى اذا حدث استبكر الوادي اي دخل في بطن الوادي وادی کے بطن میں داخل ہو گئے. درخت کے مقابل پہنچ گئے تو اس کو ایک طرف کر دیا. چلیے کبیر ماتن ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے، اسے معلوم ہوا کہ ساری کنکریاں الگ الگ ماری جائیں گی ایک ساتھ نہیں. یہی حضرات امام اللہ اور تمام امت کا مسلک ہے. بعض حضرات عطا وغیرہ سے منقول ہے اگر ایک ساتھ مار دے تو کافی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ قول امام ابو حنیفہ سے بھی نقل کر دیا ہے، لیکن یہ حنفیہ کا کوئی معروف قول نہیں ہے. کرمانی حنفی نے لکھ دیا ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ کنکریاں مار دیں اور وہ متفرق جگہوں پر جا پڑی تو سنت رمی ادا ہو جائے، لیکن یہ قول غیر معروف اور احناف کے ہاں شاذ ہے. احناف کی کتابوں میں یہ تصریح من ہے کہ تفریق افعال مقصود ہے، لہذا ہر کنکری الگ ماری جائے گی. حاکم محمد بن احمد سمرقندی نے اپنی مختصر میں اس کی تصریح کی ہے، جو امام محمد کے کلام کا مختصار ہے اور اس کے بعد کے صحیح حضرات محیط بدائے ہدایہ وغیرہ نہیں لکھا ہے. ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سوره البقره وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من رمى جمره العقبه ولم يقف. امام بخاری کہتے ہیں جمرہ عقبہ کی رمی کر کے آدمی وہاں ٹھہرے روانہ ہو جائے ہی. سب کا مذہب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف. اور یہ جو ابن ابی شیبہ نے حسن سے نقل کیا ہے، وہ سارے جمرات کے پاس دعا کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ رکوف کرتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے حضر سمین میں تصریح فرمائی ہے کہ بغیر وقوف کے دعا کرتے تھے. چلیے. قال ابو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض إذا رمى الجمرة يكون مستقبل القبلة ويسهل. يعني جب جمرة أولى اور ثانیوں کی آدمی رمی کرے تو رو قبلہ کھڑا ہو، ویسهل اور نرم مقام میں داخل ہو جائے، سہل مقام جہاں کنکریاں نہ ہوں. چلیے. وہ بھی پار مراد کیا ہے؟ جب جمرتین کی رمی سے فارغ ہو، آدمی جمرتین کی رمی سے فارغ ہو کر مقامی سہل میں آ جائے. چلیے. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأتي الجنة الدنيا بسبيع حصيات كبيرة. الدنيا الاولى، اس کو جمرہ دنیا اس لیے کہتی ہیں کہ جمرہ عقبہ کے بالمقابل منا سے زیادہ قریب ہے. چلیے. کبیر والا اس لیے منا ہی میں ہے، یعنی واقفین کے زیادہ قریب ہوتا ہے. چلیے. یکبر علی اسری کل حصاد ثم یتقدم حتی یسهل فیقوم مستقبل القبلۃ فیقوم مستقبل القبلۃ حتی یسهل یدخل فی المقام السهل. فيقوم مستقبلا القبلة فيقوم مستقبلا ويدعو ويرمي يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسر ويقوم مستقبلا القبلة ثم يدعو ويرمي يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف. جمرة دنيا كهدي كيسر وجاية كي مسجد خير كذا قريب. ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. جمرة أولى وسطى كي پاس آدمي ہاتھ اٹھائے. ابن منذر کہتے ہیں کوئی بھی دعا میں رفیع دین کا منکر نہیں ہے، صرف ابن قاسم نے امام مالک سے انکار کیا، لیکن محققین مالکیہ کہتے ہیں امام مالک نفس رفع کا انکار نہیں کرتے، رفع بلیغ کا انکار کرتے ہیں. اور ان کی رائے رفع بلیغ دعائے استسقاء کے ساتھ خاص ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سلمان ولا يقف عنده ويقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالاسناد جتنے ادھر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابن منیر نے لکھا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر رفع یدین عند الدعاء سنت ثابتہ ہوتا تو اہل مدینہ پر مخفی نہ رہتا. حافظ کہتے ہیں یہ حدیث ان کی ترغیب کرتی ہے، اس لیے کہ ابن عمر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ان سے ان کے بیٹے سالم نقل کرتے ہیں اور ان سے ان کے تلمذ زہری نقل کرتے ہیں. یہ سب اہل مدینہ میں سے ہیں اور باب علم میں ان کا مقام درجہ معروف ہے. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الدعاء عند الجمرتين. یعنی جمرتین کے پاس آدمی دعا کرے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دعا کی مقدار بتانا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں محض تطویل پر تنبیہ کرنا ہے، تحدید مقصود نہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ محض دعا پر تنبیہ ضمرتین کے پاس دعا کی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تین طریقوں سے پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے مضامین کو الگ الگ کر کے مستقل ترجمہ منعقد کر دیا، اور سب کا مجموعہ یہ ہے کہ آدمی جمرتین کی رمی سے فراغت کے بعد مقام سہل میں کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. البتہ حدیث میں قیاماً طویلاً کی تصریح ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طویل دعا کرنا چاہیے، اصل سنت تو یہی ہے، لیکن آج کل ازدحام بہت ہوتا اس لیے چھوڑتی پھرتے رہتے ہیں، زیادہ طویل قیام پر نکیر بھی کر لیتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يوساني الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصات يكبر كلما رمى بحصات ثم تقدم امامه فوقف مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو وكان يطير الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصات يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات الشمال لما يلي الوادي فيقف مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمره التي عند العقبه فيرميها بسبع حصات يكبر عند كل حصات ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري حديث سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال وسال ابن عمر يفعله وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحرق قبل الحفاظه. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل. امام بخاری کا مقصد یہ ہے رمی اور حلق سے فراغ کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے. حج میں دو تحلل ہیں، یعنی حلال ہونا دو قسم کا، تحلل اصغر تحلل اکبر. تحلل اصغر میں بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں اور تحلل اکبر میں ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. تحلل اصغر سے جمہور علماء کے نزدیک مخیط کا پہننا، خوشبو کا لگانا مباح ہو جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صرف مخیط کی زیادت ہوتی خوشبو کی نہیں، اس لیے کہ خوشبو محرکات جماع میں سے ہے، اور جماع محرم کے لیے ناجائز ہے، اور تحلل اصغر سے اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمہور کی موافقت کی اور کہتے ہیں الطیب بعد رمی الجمار والحلق قبل الحفاظ. رمی جمار و حلق کے بعد طواف سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہاتین حین احرم ولیہ اللہ حین احلا قبل ان یطوف. فرماتے ہیں جب آپ طواف سے پہلے حلال ہوئے تو میں نے خوشبو لگا دی. اور طواف سے پہلے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمی اور حلق کے بعد حلال ہوئے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ تحلل اصغر کب حاصل ہوتا ہے؟ اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. نمبر ایک, امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آدمی جب رمی کر لے گا, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. رواہ ابو داؤد. نمبر دو, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رمی و حلق دو کے بعد تحلل اصغر حاصل ہوگا. حضرت عائشہ کی اسی حدیث میں اذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم کل شیء الا النساء وارد ہوا ہے. رواہ سعید بن مسعود, بلکہ اس کے الفاظ ہیں فقد حل لکم طیب والنساء, لیکن دونوں کی سند میں حجاج بن ارطاط ہے جو تنہا کا حجت نہیں ہے. امام بخاری نے اسی قول کو اختیار کیا, انہوں نے اس روایت سے استدلال نہیں کیا بلکہ اپنی حدیث سے جو ان کی شرط کے موافق تھی استدلال کر لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ حین احل قبل ان یطوف, معلوم ہوا آپ طواف سے پہلے حلال ہوئے, اور طواف سے پہلے حلال ہونے کے معنی یہ کہ رمی اور حلق کے بعد حلال ہوئے, یہی مصنف کا دعویٰ تھا. نمبر تین, ہاں ایک بات اور کہوں پھر نمبر تین, امام احمد ابن حنبل کی دونوں روایتیں ہیں, ایک پہلے مذہب کے موافق دوسرے مذہب کے موافق. علامہ ابن قدامہ نے قول اول کو صحیح قرار دیا. نمبر تین, شافعیہ اور حنابلہ کی جماعت کہتی ہے رمی نہر اور حلق تین میں سے جب دو اعمال ہو جائیں تو اس کے بعد رمی حلق اور طواف تین اعمال میں سے جب دو ہو جائیں تو تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا. تحلل اصغر سے مخیط تو بالاتفاق حلال ہوگا اور نساء بالاتفاق حرام رہیں گی, صرف طیب میں اختلاف ہے جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا. اور تحلل اصغر حاصل ہوگا رمی حلق اور طواف تینوں کے مجموعے پر, اس کے بعد ہر چیز حلال ہو جائے گی. لیکن حلق سے پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ بھی پاس جائے گا دم آئے گا, کیونکہ حلق جمہور علماء کی مناسب میں سے ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع ابوه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها هاتين حين احرم ولحليهن احل قبل ان يطوف وبسطت يديها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طواف طواف الوداع. طواف الوداع بيان, وداع خروج رخصت. طواف وداع جمہور علماء کے ہاں واجب ہے اور امام مالک و داؤد کے یہاں سنت ہے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ مناسب میں سے ہے یا سنت مستقلہ ہے. میں ثلاثہ اور جمہور فرماتے ہیں مناسب میں سے ہے, یہی حنفیہ میں سے بعض کا قول ہے. حنفیہ مشہور بعض کے ابو یوسف اور حسن کا ایک ایک قول ہے, اور بعض حنفیہ فرماتے ہیں, اور حنفیہ اپنے مشہور قول میں فرماتے ہیں کے لیے مناسک میں سے ہے. اس اختلاف کا اثر یہ ظاہر ہوگا اگر کسی شخص نے طواف وداع بنیت وداع پہلے کر لیا اور بعد میں مکے میں مقیم رہا تو رخصتی کے وقت اس کو مستقل طواف کرنا پڑے گا. یہی جمہور کا مسئلہ ہے. اور جو کہتے ہیں یہ مناسک میں سے ہے اس کی نزدیک جب ایک مرتبہ کر لیا نسک ادا ہو گیا اب رخصتی کے وقت طواف ضروری ہے. راجح انہیں حضرات کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ ہر شخص جو مکے میں مقیم ہے وہ اس طواف کا معمور ہے. عباس کہتے ہیں امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت, لوگوں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ بیت اللہ سے سب سے آخر میں مل کر جائیں یعنی طواف کر کے جائیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن طاووس قال حدثنا بالبيت الا انه خفيف عن النائحه. اگر حائض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس سے طواف ساقط ہو جائے گا. آگے آ رہا ہے مسئلہ. وبه قال حدثنا اسبر بن الفرج قال اخبرنا ابو بن عامر بن الحارث عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وراسه والمغرب والعشاء ثم رقد رقده من المحصل ثم ركب الى البيت فطاف رقد رقده ثوڑی دیر کو لیٹ گئے ثم ركب الى البيت فطاف به تابعه الليث قال حدثني خالد بن سعيد هو ابن ابي بلال عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا حاضت المراه بعد ما حاضت. اگر عورت کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا. اس پر اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف رہ چکا. عام فقہا تو یہی کہتے ہیں اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا. حضرت عمر ابن عمر زید بن ثابت کہتے تھے کہ اس کو طواف کے لیے ٹھہرنا پڑے گا. ابن منذر فرماتے ہیں ابن عمر اور زید سے رجوع ثابت ہے, لہذا ہم نے حضرت عمر کی مخالفت کر لی کیونکہ عائشہ کی حدیث اس باب میں ثابت ہو گئی. نہر صفیہ کو طواف وداع کے ترک کی اجازت دے دی تھی. غالباً حضرت عمر کا مستدل حارث کی حدیث پر لیکن آخر عہدہا بالبیت ہے, رواہ داؤد النسائی. لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے عائشہ اور ام سلیم کی حدیثوں سے وہ صفیہ کے قصے نوارد ہیں حارث کی حدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا. سوری وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان صفيه بنت حويي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثتنا ایک حرف تو نہیں پڑھ سکتا ہے ابھی تو جو ہے کل یہ روایت آئی ہے پرسن مسلم شریف میں اور وہاں میں نے یہ لفظ کہا تھا پھر نہیں تو پڑھ پاتا ہے جو مرنے کی بات ہوتے ہیں. فقال احادثتنا هي قال اننا قد افاض قال فلا اذن وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن جاءني ہم کو روکے گی قالوا انها ازواج مطہرات نے کہا یہ تو آپ زیارت کر چکی ہیں. فرمایا اب نہیں چلیے. ان کے مدان اہل مدینہ کے سالے ابن عباس نے علی بن ابی طالب کو مہاجرت اللہ قال لهم تنفروا قال لا لا ناخذ بقولك وندع قولك قال لهم تنفر. ابن عباس نے فرمایا یہ عورت مکے سے اپنے گھر جا سکتی ہے. قالوا لا ناخذ بقولك تیالیسی کی روایت میں فقالت الانصار لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا. حضرت ابن عباس نے تبسم فرمایا اور فرمایا جب مدینے جانا تو زید بن ثابت سے پوچھ لینا جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں وہ واپس آ سکتی ہے. یہ ہے اول تو زید انصاری ہیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ زید ابن عباس کے استاد ہیں. مطلب یہ تو اپنے استاد کے خلاف کہتے ہیں تمہاری بات کیسے مانے. اپنی وفات سے ایک سال پہلے کہا سے نقل کیا ہے, اور اکثر نسخوں میں یہاں کل تو لا واقع ہوا. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہی روایتن درایتن صحیح ہے. میں کہتا ہوں یہ درایتن تو صحیح ہے, روایتن صحیح نہیں ہے, بلکہ روایتن غلط ہے. اصل میں ابو النعمان نے جب یہ حدیث ابو عوانہ سے نقل کی تو قالت بلا, کل تو بلا کہا تھا, اور ان کے دوسرے رفیق مسدد ابن مسرحد جب یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو قل تو لا کہتے ہیں. امام بخاری کی عادت ہے جب روایت میں کوئی لفظ وہم آ جاتا ہے تو روایت کے ختم پر جو صحیح و ثواب ہوتا ہے اس پر تنبیہ کرتے ہیں. ابو النعمان کی حدیث وہم تھی, قل تو بلا وہم تھا, اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے چل کر فرمایا قال مسدد قلت لا. مسدد یہ حدیث ابو عوانہ سے نقل کرتے ہیں تو لا نقل کرتے ہیں, لیکن یہاں ایک احتمال ہے, وہ ایک ابو النعمان ایک بات کہتے ہیں مسدد دوسری کہتے ہیں, تو یقین سے کیسے معلوم ہوا کہ ابو النعمان کی روایت خطا ہے اور مسدد کی روایت ثواب ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ جریر ابن عبد الحمید نے یہ حدیث جب منصور سے نقل کی تو قل تو لا نقل کیا ہے. چلو ابو عوانہ کی حدیث میں ان کے تلامذہ میں لفظ میں اختلاف ہو گیا, لیکن جریر کے تلامذہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. قال قصر جمع اخليك الى تنعيه فاهلك بعمرتي وموعدك مكان كذا وكذا فقالت ما عبد الرحمن الى تنعيه فاهلت بعمرتي وحاض صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقا انك لحابستنا ما قتلت يوم النهر قالت بلى قالت فلا باس ان به فلقيت مسعيدا على اهل مكة وانا منهبت اتلا وانا مسعيدا وهو منهبت وقال مقتدت قلت لا تابعه جليلا یہ حدیث پہلے آ چکی باب التمتع والافراد والاقران, وہاں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. وقال مصدق یہ لفظ آ گیا, مطلب یہ ہے ابو النعمان بلا کہتے ہیں لیکن وہ ثواب لا ہے, مصدق نے اسی طرح لا نقل کیا ہے, اور منصور کے دوسرے تلمیذ کی روایت میں اسی طرح سے تابعہ جریر عن منصور کی قول ہی لا, یہ متابعت بعیدہ ہے. مسدد نبی عوانہ عن جریر نقل کرتے ہیں, مسدد عن ابی عوانہ عن منصور نقل کرتے ہیں, اور جریر براہ راست منصور سے نقل کرتے ہیں. جریر کی حدیث بخاری شریف میں 212 صفحے پر باب مذکور میں آ چکی ہے. سے وہ اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من صلى العصر یوم النفر بالابطحین یوم النفر یوم الرجوع اس سے مراد تیرہویں تاریخ ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تیرہویں تاریخ کو مینا سے چل کر یوم ابتہ میں آ کر نماز پڑھتا تو سنت میں اس کے فعل کی اصل موجود ہے. من کہہ کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ وہاں یہ نماز پڑھنا مناسک حج میں سے نہیں ہے, مستحبات میں سے ہے. ابتہ بتحا محسب خیف بنی کنانا ایک ہی جگہ کے مختلف اسماء. امام شافعی فرماتے ہیں یا راکبن کس بل محسب منا وہ کس بقاتن خیف ہا و ناہدی سحرن اضافہ ذل حدیج علامنا فیضن کم التمل فرات الفائزی انکان رفظن حب آل محمدی فلی شدید تقضانی انی رافضی. اس کر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں انکان نسبن حب صحب محمدی فلیشہد الثقلان انی ناسبی. رفض و نسب جو متحارب نظریات ہیں, رفض والے علی اور آل بیت کو سب پر ترجیح دیتے ہیں اور نسب والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آل بیت پر ترجیح دیتے ہیں, اور معتدل مزاج کے لوگ دونوں کے بیچ میں چلتے ہیں, کہتے ہیں دونوں کا حق ہے. آل بیت بھی قابل احترام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی لائق اجلال و تکریم ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سال طلحة بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبرني بشيء اقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر يوم التربيه قال بمنى قلت حين صلى العصر يوم النفر قال بالابطحين افعل كما يفعل امراؤك. يهم ويه ملحوظ ہے جو پہلے بیان ہو چکی عمرا کی مخالفت کرو تو متہم سمجھ جاؤ گے مورد کان و ایزا ہو جاؤ گے. چلیے ورقد رقدة بالمحسن. یعنی یہ چاروں نمازیں محسن میں ادا کی تھیں. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المحسب. باب المحسب ابھی میں بتا چکا محسب حسبا اور ابتہ بتحا خیف بنی کنانا ایک ہی جگہ کے مختلف نام ہیں. یہ جگہ مینا کے فوراً بعد واقع ہے. امام بخاری یہاں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حج سے فراغت کے بعد محسب میں نزول مستحبات میں سے ہے یا نہیں ہے. اس میں صحابہ میں بھی اختلاف رہ چکا ہے. حضرت ابن عباس, حضرت عائشہ, ابو رافع وغیرہ تو اس کو منزل اتفاقی کہتے تھے. عائشہ کہتی تھی کان منزل مندر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسمح لخروجہ اور ابو رافع کے رواح الشیخان، ابو رافع کہتے ہیں ما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا اخذت الخیمت ہونا او کما قال، یعنی میں نے اپنی رائے سے خیمہ لگا دیا تھا، اور ابن عباس کہتے ہیں لیس التحصیب بشیء، تحصیب کچھ بھی نہیں ہے، انما ہو منزل نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری بھی اسی بات کے قائل، لیکن جمہور علماء ابن عمر کے اتباع میں وہاں کے نزول کو مستحب سمجھتے ہیں. یہی مالک شافعی حنفیہ و بعض حنابلہ کا مسلک ہے، اور قادیان نے لکھا ہے کہ حجازیین کے یہاں بنسبت کوفیین کے اوقد ہے، اور اس بات پر اجماع ہے، اس کے ترک سے کوئی چیز واجب نہیں، اس لیے کہ وہ خود واجب نہیں ہے بلکہ منزل اتفاقی ہے، بلکہ ایک منزل ہے، حضور کے اتباع میں وہاں اترنا مستحب ہے، مناسک کے حج میں سے نہیں ہے. یہ جو ابو رافع کہتے ہیں میں نے تو خیمہ خود گاڑ دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بزرگوں کے قلب کا اثر پڑتا ہے تو سید الانبیاء کے قلب اثر کا اثر کیوں بڑا ہوگا. چلیے، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه تعالى لا بتها. وبه قال، يعني عقب وانس مدينة في روان دي آسان تھی. چلیے، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل. تحصيب يعني حسبہ میں قیام نزول کچھ بھی نہیں، انما هو منزل نظر ہو سمجھتے ایک منزل جہاں حضور کر. اس پر اشکال یہ ہے کہ کتاب الحج میں پیچھے آ چکا ہے، حضور نے فرمایا نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ، معلوم ہوتا آپ کا ارادہ تھا، اسی ارادے کا اثر ابو رافع پر پڑا تھا. سنیے، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ونزول البطحاء الذي بذي الحليفة رجع من مكة. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو منزلوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی مکے میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں اترے، اور دوسرے مکے سے روانگی پر مدینے کے قریب بطحائے ذی الحلیفہ میں اترے. یہ جو دوسری چیز ذکر فرمائیے تو بالکل برمحل ہے، حج ختم ہو چکا ہے اور ختم کے بعد واپسی ہوگی لا محالہ. اہل مدینہ کو امر مستحب پر تنبیہ کرنا چاہیے کہ بھئی حضور یہاں اترے تھے، اس لیے آدمی کو اتر جانا چاہیے، لیکن ذی الحلیفہ میں نزول تو دخول مکہ سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے یہ جز یہاں کے بجائے ابواب حج کے آغاز میں ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے وہاں یہ ترجمہ اس لیے منعقد نہیں کیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس دعا میں حج سے پہلے نزول کرنا مناسک میں سے ہے. والله تعالى اعلم. سليم، وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو سمره قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يجد به طوى بين الثنيتين ثم يدخل بين الثنيتين پہاڑ کے دونوں کونوں کے بیچ میں. چلیے، ثم يدخل من الثنيه التي بها على مكه وكان اذا سلم مكه حاجه ثنيه وہ راستہ جو پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہے. چلیے، وكان اذا سلم مكه حاجه له مرتدرا لم يجد ناقه الا عند باب المسجد ثم يدخل فياتي ركنا فقط فيضرب ثم يطوف سبعا ثلاثا صاحب واربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينصرف قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروه وكان اذا صدر عن الحجاب العمره صدر رجع انا اخذ البطحاء الذي بذي الحليفه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال سئل عبيد الله عن المحصن فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مروه بن عمر وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصن الظهر والعصر حسب قال والمغرب قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحصن سؤال یہ ہے کہ اس حدیث کو جب سننا سبق نہیں پر یا تو نزول بری دعا کا ذکر ہے یا نزول میں بتائل لکی نزول خلیفہ کا بظاہر یہ طریق یہاں کاتب کی غلطی سے یہاں آ گیا ہے اس کا تعلق باب المحصن سے ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے یہ جو حجتن اے يرقد الرقدة اللهم صل وبارك على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه يدعون الهدى قادة التقى يرجو مقتدانا وحمنا مشايخنا وعلمنا ما دعينا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والحزن والفواحش والمعاصي والخطايا الزبل اللهم اغفرها واغفر واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد من الاسلام التسليمين الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه كان يعوذ بالسنه في ضرورته قال باب من نزل بذي فوا اذا رجع من مکہ امام بخاری نے پہلے رکایت مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوا میں نزول کرنا سننے سے ثابت ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ سے واپس ہو رہا اور وہ ذی طوا میں نزول کرے تو یہ بھی مشروع ہے, سننے سے اس کا ثبوت ہے. اور محسب اور رام داودی رحمت اللہ علیہ کے دونوں ایک اور وجہ خطا یہ ہے کہ باب گزشتہ میں نزول بودی دعا کی حدیث کا تذکرہ تھا اور اسی میں نزول محسب کی حدیث آ گئی, اسی کا ذہن اس بات کی طرف چلا گیا کہ دعا اور محسد دونوں ایک حالت کی جو الگ الگ جگہیں ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال وقال محمد بن عيسى حدثنا عمار بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اقبل بعد الذي توى حتى اذا اسمع دخل واذا نفر مر اقبل الى مكه واذا نفر مر الذي توى وبات بها حتى يسمع وكان اذا نفر رجع وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لیکن احادیث مفصلہ سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکے آنے کے وقت ہوا تھا, مکے سے واپسی کے وقت ذکوا کا قیام روایات مفصلہ سے ثابت نہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمے سے بیان کیا کہ ایام حج میں تجارت کرنا جائز اور اسباق جاہلیہ میں بیع و شرا جائز. قرآن کریم میں حج کے آخر میں تجارت کا تذکرہ ہے. اس لیے امام بخاری نے یہاں پر اس منعقد فرمایا ہے ایامی حج میں تجارت کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے اور ابو مسلم فولانی اور سعید بن زبیر سے کرا نقل کی گئی ان غالب یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت ہو تو ان حضرات کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ہر حال میں مکروہ نہیں کہا، بلکہ اس وقت کا آدمی تجارت ہی 100% مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ حج کی طرف توجہ کرنے سے مانع اور بیت اس واقع ظاہریت کا مستقبل ذکر فرمایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت تھی تو اس وقت اس سے پہلے مکے اور اس کے نواح میں بہت سی جگہیں متعین تھیں جہاں بازار لگا کرتے وہاں لوگ تجارت کرتے، تو امام بخاری فرماتے ہیں اگر ایسی جگہوں پر خرید فروخت کی جائے جہاں جاہلیت میں تجارت ہوتی تھی، بازار لگتا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جاہلیت میں جاہلانہ انداز پر خرید فروخت ہوتی تھی، اسلام آنے کے بعد اسلامی قوانین کے مطابق خرید فروخت ہوگی. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن هيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ذو المجاد وهو كان متجر الناس في الجاهليه متجر تجارت کی منڈی تجارت گاہ کے لیے. فلما جاء الاسلام كان هم كريم ذلك حتى لو كان بيت عالم جب اسلام آیا تو ان کے دلوں میں خیال آیا کہ کل یہاں جاہلانہ طریقے پر بے شراء ہوتی تھی، آج ہم کیسے ہیں تجارت کریں. اللہ تعالی شانہ نے ان کے دلوں کے بوجھ کو دور کر دیا اور فرمایا علیکم گناہوں ان کا تو فضل ربکم حتی نزل علیکم جناحا ان ترتقوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج.